1975 συνέχεια. Ποια ήταν η pop της δεκαετίας εκείνης και του 75 συγκεκριμένα. Ποιος μπορούσε να φανταστεί το 75 ότι η Meryl Streep θα τραγουδούσε το τραγούδι αυτό και θα ήταν πρωταγωνίστρια σε ταινία που θα λεγόταν Mamma Mia. Τα τραγούδια που παίζαμε στο πρώτο πρόγραμμα τότε θα τα ακούσετε τώρα, τραγούδια από τον χώρο της pop, δεν ακουγόντουσαν πουθενά αλλού στο ελληνικό ραδιόφωνο στη δεκαετία του 70 και του 80, τραγούδια όπως αυτό που αποκλείεται να το έχετε ξανακούσει από τότε. Ήταν 1975, όχι το Mamma Mia, το Mamma Mia και βέβαια είναι τεράστια επιτυχία, αλλά το επόμενο. Μετά από το συγκρότημα των ABBA, ένα γκρουπ βρετανικής pop λεγόταν Jigsaw. Το τραγούδι ήταν σε μια άγνωστη ταινία κινηματογραφική, το The Man from Hong Kong, αλλά έγινε τεράστια επιτυχία και στην Αγγλία και την Αμερική. Sky High από το συγκρότημα των Jigsaw. I thought that we had made it to the top. χρυσός δίσκος από το 1975, το Sky High των Jigsaw. Τη χρονιά εκείνη, μετά από μία διακοπή και από διάφορα προβλήματα που είχαν, επανέρχονται οι Bee Gees και ξεκινάει η απίθανη περίοδος με αυτό το άλμπουμ που λεγόταν Main Course, ηχογραφημένο στο Μαϊάμι, Jive Talking. Το ξεκίνημα μιας καινούργιας καριέρας, τεράστιας, για το σπουδαίο pop συγκρότημα των Bee Gees. Jive Talking. Και ξέρετε κάτι, πολύ γρήγορα το πω, αυτός ο θόρυβος που ακούγεται στην αρχή, για να δείτε πώς έρχονται οι εμπρέμψεις στα συγκροτήματα. Ο θόρυβος που ακούγεται λοιπόν καθώς μπαίνει το τραγούδι του Jive Talking, όπως έχουν πει, ήταν, τον εμπνεύστηκαν από ένα θόρυβο που ακούγανε σε μια συγκεκριμένη γέφυρα εκεί στο Μαϊάμι, μια ξύλινη γέφυρα που καθώς το αυτοκίνητο περνούσε, τα ξύλα έκαναν τουκ τουκ τουκ τουκ και έτσι ξεκινάει και το κομμάτι. Το επόμενο συγκρότημα είναι τρεις τύποι, τρία παιδιά που γνωρίστηκαν στο Λονδίνο και έκαναν το συγκρότημα και έκαναν τεράστια επιτυχία στα πρώτα πέντε χρόνια της δεκαετίας του 70. Υπέροχο συγκρότημα του folk rock, η Αμέρικα με παραγωγό τον George Martin των Beatles. Νούμερο 1 στην Αμερική, Sister Golden Hair. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister?

Ένα από τα νούμερο ένα άλμπουμ του 1975 ήταν το That's the Way of the World. Ένας θρίαμβος για ένα άλλο μαύρο συγκρότημα που κυριάρχησε στη δεκαετία του 70. Earth, Wind and Fire. Το συγκρότημα του Maurice White που έκανε δημοφιλή το funk σε εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Οι συναυλίες τους ήταν κάτι το μοναδικό. Μπείτε στα διαδίκτυα να δείτε τι έκαναν στις συναυλίες. Shining Star. Maurice White, Philip Bailey από το συγκρότημα των Earth, Wind and Fire. Μεγάλο γκρουπ της δεκαετίας του 70. Όμως ένα επίσης εξίσου μεγάλο γκρουπ είναι αυτοί που έρχονται τώρα. Τι εξώφυλλα ήταν εκείνα. Κάποιοι από εσάς που παρακολουθούσατε ξέρετε τα διπλά εξώφυλλα. Μπείτε στα διαδίκτυα να δείτε τι εξώφυλλα ήταν αυτά των Ohio Players. Το 7ο άλμπουμ των Ohio Players λεγόταν Honey. Το τραγούδι τεράστια επιτυχία του 75, Love Roller Coaster. η funk της δεκαετίας του 70 σε υψηλό επίπεδο και τα δύο γκρουπ. Το επόμενο τραγούδι και ποιους δεν έχει μέσα στην παραγωγή και στη σύνδεση. Bob Crew, Kenny Nolan το έχουν γράψει. Alain Toussaint έχει κάνει την παραγωγή. Patti LaBelle και το συγκρότημα LaBelle. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων 40 χρόνων. Lady Marmalade και αργότερα ξανά νούμερο 1 με Christina Aguilera, Lil Kim, Maya και Pink. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Κλειστές αυτή την ώρα στο κέντρο η ΣΥΝΑ, η Ξενοφόντος και η Πανεπιστημίου στο ύψος της ΣΥΝΑ από πορεία μελών της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στρέφονται οι προσπάθειες της κυβέρνησης. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών. Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι η Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μας αφήσουν να σκοντάψουμε σε ένα σχετικά μικρό ταμιακό πρόβλημα, δήλωσε ο Γιάννης Βαρουφάκης στο Bloomberg. Σαφής προειδοποίηση Σόιμπλε ότι αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις, η παράταση της δανειακής σύμβασης μπορεί να ανακληθεί. Οι τράπεζες έχουν επαρκή κεφαλαϊκή βάση, διαβεβαιώνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Επισημαίνει ωστόσο ότι χρειάζονται ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Ξεκινάμε το ξύλωμα του μνημονιακού καθεστώτος στον κρατικό μηχανισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτηση κατέθεσε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ζητώντας να μάθει πότε θα ενημερωθεί το κοινοβούλιο για το περιεχόμενο της συμφωνίας του Eurogroup. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η δίκη του Γιώργου Παπακωνσταντίνου για τους χειρισμούς του στη λίστα Lagarde. Σήμερα κατέθεσε συνεργάτης του πρώην Υπουργού, στον οποίο ο κύριος Παπακωνσταντίνου έδωσε το πρώτο CD που έφτασε από τη Γαλλία. Την κλήτευση της γραμματέως του Ευάγγελου Βενιζέλου ζήτησε το δικαστήριο. Στα αθλητικά πέφτει η αυλαία της φάσης των 32 στο Europa League με τον αγώνα Ολυμπιακός Ντνίπρος στις 10:05. Μετάδοση από τον Αντένα. Στο μπάσκετ Παναθηναϊκός Μακάμπι στο Τελ Αβίβ στις 10:15 με μετάδοση από τον Nova Sports 2. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο σε όλη τη χώρα. Χιόνια στα ορεινά, στην Αττική αναμένονται ισχυρές καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα κέρδισε διπλά στην iStore. Με κάθε αγορά υπολογιστή Mac, δώρο πολυμηχάνημα της Canon και με κάθε αγορά iPad, δώρο εξωτερική μπαταρία. Βρες την προσφορά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, στα καταστήματα iStorm Κολονακίου, Golden Hall, River West και στη Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Cosmos και στη Τζιμισκή. iStorm, ο ειδικός της Apple, κοντά σου. Αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Μην αγνοείτε τα συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Πόνωση και διόγκωση, καθώς και δυσκαμψία, δηλαδή δυσκολία, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, στις κινήσεις των αρθρώσεων των χεριών, των δακτύλων, των καρπών ή και πόνο στα πόδια ή στα γόνατα, που εμφανίζονται συνήθως συμμετρικά, είναι συμπτώματα της νόσου. Απευθυνθείτε σε γιατρό ρευματολόγο. Έγκαιρη διάγνωση και ορθή θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να σταματήσει την νόσο. Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Πέτρος Μάρκαρης καλεσμένος την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση με το σημαντικό λογοτέχνη για τη ζωή και το έργο του, την τέχνη και την κοινωνία. Ο Πέτρος Μάρκαρης την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 8:30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού στα 224. Τηλέφωνο 210-3217-810, είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. 1975 και δεν γίνεται 75 χωρίς Elton John. Η επιτυχία είναι κάτι το ανεπανάληπτο που γνωρίζει ο Elton John στη δεκαετία του 70. Τότε έγινε πραγματικός superstar. Πάνω από 100.000 ο κόσμος στις συναυλίες του. Και το ένα άλμπουμ μετά το άλμπουμ στο νούμερο 1 και της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Rock of the Westies και Captain Fantastic βγαίνουν μέσα στο 1975 και απογειώνουν την καριέρα του, αλλά στα ενδιάμεσα ηχογραφεί ένα κομμάτι που λέγεται Philadelphia Freedom και που είναι ένα από τα τραγούδια του Elton που αναφέρονται στον ήχο της μαύρης μουσικής της Φιλαδέλφια, εκεί που γεννήθηκε το Philadelphia Sound που ακούσαμε στα ελίξη στο πρώτο μέρος. Σας θυμίζω ότι και ο Bowie πήγε αργότερα και έκανε το fame εκεί για να έχει τον ίδιο ήχο που έχουν τα συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες που ηχογραφούν στα στούντιο της Φιλαδέλφια. Θέλω να πω δηλαδή ότι και οι δύο καλλιτέχνες, και ο Bowie και ο Elton John, θέλουν να δώσουν αυτή την αίσθηση των μαύρων μέσα από τα τραγούδια τους. Εδώ έχουμε παραγωγό τον Tom Bell που ανακατεύθηκε στο κομμάτι αυτό και ακούμε Philadelphia Freedom. Yeah. Την ίδια εποχή, ένα επίσης από τα δημοφιλέστερα ονόματα είναι οι Wings του Paul McCartney. Απ' τη μία επιτυχία στην άλλη, ο Paul McCartney. Το επόμενο άλμπουμ του από το Band on the Run λεγόταν Venus and Mars. Και αν ο Elton John πήγε στην Φιλαδέλφια να ηχογραφεί στο κομμάτι που ακούσαμε, ο Paul McCartney πήγε στη Νέα Ορλεάνη με φοβερούς μουσικούς στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπως ας πούμε ο Dave Mason των απίθανων Traffic στην κιθάρα και ο Tom Scott σε σοπράνο σαξόφωνο. Από το Venus and Mars, νούμερο ένα άλμπουμ για τον Paul McCartney και τους Wings, Listen to What the Man Said. All right, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, Harry. Yeah, yeah. Anytime, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Soldier boy kisses girl. That people will find a way to go no matter what the man says. Love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man said. So won't you listen to what the man said? He said, άνοιξε το βήμα σου. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί αλλά δυνατοί. τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά, αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται, αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα πεις έχω επιχείρηση. Η ιδέα μου είναι. Και θα ισχύουν και τα δύο, γιατί θα είναι η ιδέα σου που έγινε πραγματική επιχείρηση. Egg. Enter. Grow. Go. Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας Egg ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. Egg. Enter. Grow. Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θεωρώ ότι ίσως όχι ο κύριος Τσίπρας, ίσως όχι ο κύριος Βαρουφάκης που είναι βαθιά ανοιχτωμένος και δεν καταλαβαίνει και σε τι παιχνίδι έχει μπλέξει ίσως. Αλλά πιστεύω ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θρησκεύονται περί την έννοια της επαναστάσεως. Αυτοί είναι τζιχαντιστές. Αυτοί δεν θέλουν να κερδίσουν. Θέλουν να χάσουν. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το 1975 βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία του Robert Altman, αυτού του μεγάλου σκηνοθέτη, Nashville. Ένα φιλμ που μας οδήγησε σε αυτήν την απίθανη μουσική πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, το Nashville του Tennessee, με ένα αναρρίθμητο cast με τεράστιους ηθοποιούς, τραγουδιστές και ό,τι μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς σε αυτή την ταινία. Στο φιλμ αυτό υπάρχει ένα τραγούδι με τον Keith Carradine που παίζει στην ταινία και που πήρε το βραβείο Oscar τραγουδιού το 1975. Θα έχετε να το ακούσετε πολλά χρόνια. I'm easy. It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's a love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I play your game as though that's how it ought to be. 'Cause I'm easy. Don't leave me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing. I can't put bars on my insides. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. 'Cause when you're near, I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running. Without taking time to think, because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, cause I'm easy. Βραβείο Όσκαρ τραγουδιού 1975. Τώρα πάμε σε ένα βρετανικό συγκρότημα, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος. Λέγονται Ace. Εδώ ήταν ο Paul Carrack που αργότερα μπήκε στους Mike and the Mechanics. Μεγάλη επιτυχία του 1975. How long? Το επόμενο τραγούδι κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1975. Το έμαθαν οι πιο καινούργοι, γιατί πολλοί από εσάς να μην είχατε γεννηθεί το 1975. Το έμαθαν από την ταινία Full Monty το 1997, όπου έγινε τεράστια επιτυχία ξανά. Αλλά είναι τραγούδι του 1975. Νούμερο 2 στο βρετανικό τσάρτ τότε. Ο Errol Brown και το πολύ καλό group pop εκείνης της εποχής, Hot Chocolate. You Sexy Thing. Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Give my heart gladly yesterday. so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Sex a thing.